مرحبا بيكم في السبع بروغرام تسنسيلة كله مالتي ديسا بروغرام فوق الديالت مالتين مياي أولفين فيلا أو البروفيسور مانويل مفسوت اللي نبرزنتاو داون البروغرامي واللو مانا بوستا مستدنين أنيا وكتارستي نلقاو فوسنا للكارمنو دابونو البيكي باك للنيل فاسالو كتارست والسيوخ روني كاليا هنبدأ منك كارم كم عندك زمين؟ انسا عنك شافومتي ستم معلوقة من فين انتي؟ من برجر جورا وتقوت؟ المستع تتكلم بالمالتي ستاندارد او بديالت؟ بديالت انتي اني معروف بيكي باك ايوة جيليو زايت الديالت فلانة تياك؟ جيلي تتوزوح سكنت البزنية سكنت احتيجة السملنا شي سمتا شيانيا فينو زايتو ديالت؟ برغوزو داربا متى عني الدقلانية فوق الكلتة الرابا سميت الكلتة الرابا قلو فيها قد الموت فيه ستو شلتمنا ليوما اربا ويبيت ست سيوني تمنا فيها السيح فيها عشر كيليت كنا من فاهمة وكنا من ما فاهموش منو الموت والتمنا والكيلة وفريت اكتفهم متى يكون لوك ديالوغو فلانا بين راجل بوليت نسيهو لوك ويهت الرابا تازل للمين تتفالو الكليم فمو ليوا ديالت تالي قولي هوري اللي تتفالو كليم فخالقو ليوا بالستاندارد يو توزا دايم نستسليب تاليوا نوزا دايم اللنغوا دياي ديالت دياي ومبات اهب الروس او بشي ويجاب لامج في الراجل بوليت اللي يكون اتي ويجاب للراجل تربا ايوا سوا يتكلم بالديالت تقول الراجل البوليت اه ليس قولو ما يشتوش يتكلم بالديالت تقول الاليش ام حفنا كليم واسبرسيونية تاربا دوك لي يتكلم بالبوليت اكترش ما يكون شي وفهم الاش انت عايدوم لو يكنا عايدوم لو ما يفهممش والكسرة كان الكسرة تالديالات اتيال بس للداك اللي اتي اللي جاي من ربا هنا يدوك يوم لا الديالات اتيال كلاش برقوز جي اللي نايت فلوك المرة ناشرت الغوايج نايت المرة كينا تكلاش تعمل مال منشار سوى جفيري كامل وقت يدنا لي جفيري ديالات تستطوزوها متى فرا وقال متى اتوزا متى تهلق ستوريا وعندك نين قدين يتكلموا ويهت أولفين قالنا ويهت بالبوليتو ليهور بالديالات انت حتوزا الديالات تال ويهت وتوزا الستاندارت تال ليهور لا لا لا لا تتقصي يا الاستاذ عشان ما نفش نتكلم بالبوليتو اما لا ما نتفشكلش اما لازلة تعملها من الكلام اللي يايدو نعمل لازلة من الكلام اللي يايدو ومبات ياك نورا اللي ما هوش جفير ما فهمش انتيخ شيفهم بش نقبلو طريق وانت شيفهم كيف جفير يتحفف له الكلام ليجين بركوزو ياك نايدلو ينعاوات البحيرة مش ما نسموش اي او ما يفهمش ديك نتاوات البحيرة متى تبيت على والد الباب تتلان والتيني والشنشر في الوجه هاي كان لك ترجع تبيتها من الجديد هادك يا دولا انا عودوها انا يدلو نايدلو تنيت الشو اللي عملت في البدو انت فهم تاوت يا دولا وكل المتى يعمروا البيم وما يخوش من الاول تيني تعمير اش تاوت كلمة من الاربي كلمة مالتي يعني كاجي من الاربي تفسر تربيتي ايوة دينا بلي ما ديالت بلي ما ديالتي بيكي باك ديالت السا تاويت المستين كلا يعدوا والبدي ومستين وطنهات المجار وطنزابي خدا كل المجاويت انت رسانتي اما اللي اياتيات اونك اللي في الفات ينا فرسي اونك في شرطو سنس ما نقبلش ما كارمنو في دان السنس اللي كارمنو ايات يربط ما ديالت شرطو كليم اللي فيرو اللوم يزيستي بس في زوني فين هو متكلم ديالت ما في الفات كليم مالتي مفروش ما كل يمكن السلوم عندك راجون انت اللوم ينستاب بس شرطو بنادي تا مالتا شرطو بارتييت اللورا يتكلمو شرطو نيز بس واللورا ايسو ديالت ما في الفات او اكتر كلم انتيك ملي كلم ديالت تالي جفيري ما دوش يازست كل يمكن ما دوش يجي متكلم كل يمكن اتفهم واللورا اللوم ايسو ديالت امسا جارو هران انت يعلم تالمولتي روفيسور تالمولتي اولفين قرادو توكيل ينسكولا ما مرت قات قات يجري لي عمل تكمل بروجيكت بالمولتي فوق لانديك للداوة فول li jmuru l-iskola ma nufxi glassi jkunu, jkunu tampordu kittifel te kellem 13 sena 14. Kelli namel għamel xisbatu xil-wijħet jgħu 18 fuq il-qija, fuq il-trasport l-antik kif kienu li jgħadmu bil-bejjem fuq meteġġet. Jiġu jgħidu li għamlin l-proġett fuq il-multi fuq ek. Unti jgħulom, umbat l-ummijiet taħħam u l-missirijiet jim, u ma stess ma jkunu xju fuq, u aktar xizummu la għallim. Dissan għamelt xitminja jew disan, u s-sana ta' qabel għamelt timjani għara. Ili sajja l-ek karba sin jiġu, għamil li naqra fuq ek, karmi li naqra fuq ek. U naqamil li. Izzummu la għallim, men banda tajjeb il-għali xifissa li sana għara. Serġa jużah matfall nittama. Għandun għam ħafna, jek perkużu s-semmi uġġat muxej, karettun. Karettun fa mitparti x-semmi. Milu xej kalli ċertu jħab pizan, n-semmi bil-rispet kullu. Nt għajt mi għaw l-isptur, xar ilu, pallum xar. Għalli kinta għamil program fuq il-melħ, għati biħi il-melħ. Kallu z-zima l-armut ħazin, għatlu kallek totalment ħafna zbalji fil-zima l-armut. X'kien armut karattun ta' rabtin, suppost ikun karattun ta' ċingan. Kallu tustiera ta' l-laka, suppost ikun tustiera ta' xed safran. Kallu ħanni qabel ġnieġel ġor, suppost ħanni qabel ġnieġel ta' salib. Kallu għaffurietek, la kallu seħ, għattifim. Kif ta' fum dal-affarijiet, biki pakkin? Jien dejjem għamil ta' ma' minnu kbar minni. Dejjem trabba ġarezzet, ma' nistalbej, ma' wek. Ule l-bicċirija, ule l-dem t-da għal. Kullu għaffarijiet. Missieri kien bil-raba għagħel. Ta' kull jum għalik, u veru. Barra minn jek inti għannej ftit differenti. Għaliex bniedem illi taqra ħafna, illi tistudja qabel ma tikteb l-għana tijak, u xek. Tirriċerka l-Biblioteka Nazzjonali, per eżempju. Nishtiq ngħid kelma fuq din, għax il-kamra dejjem ma mirajtu għal daqshekk veru. Kemm dak li jgħid. Sewa jidher li l-suġġett ikun jaf sewa x'qiegħed fuq xi x'qiegħed jitkellem. U anke l-mod kif jitkellem, ġifieri l-għażla tal-kelma kif qiegħed jurina llum stess. Għal kull ħaġa hemm il-kelma propja u tuża dik u mhux l-oħra. Ela għaliex jekk inti ħa tikteb, mhux tpuġġi tikteb trid, tittaħseb, tpuġġi tikteb u tibqa' taħseb. Issa jiena jekk inti jittini riċerka. Għal ma juffruni jistajġ dwa xieġi d-dur tija ju nkalmu bil-miftuħ. Jura ħafna kitbit tija, għandi ħafna miktubin. Mux għed niftaħara x-niktabtu x-jenni ġifirin n-qaswijat la' umul da' għal-daw laffurijiet. Għala ma jenni għabni tajtuni li ċerka. U teħġibni, narġamur il-bibliotieka, għan ikkonferma u nżid maħħan n-nura n-sib xoħġu għala. Umbad, niprofa n-mummarret zuwaġa muħħi, narġa naqruwa. Umbad, meta t-tektik li muħħi, naqbatu n-iktiba. Ħani ftit fuq il-kliem dialettali, piki pak. Il-kelma laqqux. Laqqux tfisser ħofor u ħotob. Fej smajta laqqux? Madu għed xejħ. Minn fejn kien? Minn Musta. L-alluxa. L-alluxa, najdu l-alluxa ħna. Intom min? Bil-Kirkura. U l-Musta jgħidu l-alluxa kell. Il-Zajdu jgħidu l-Zalun u ħallu jgħidu l-Ziglant. Jekk natik il-frażi. Iġbet fuq iċ-ċima tijak. Ġviri zom minnaħa tijak, iġbet lejk. U fej jajduwa? Jajduwa ħafna xjuħ. Kunu għaddejn perkużu jinti għewġi xkarettuni kienu flantik. Ma jkunu xħajaddu jaxbtu buttum ma buttum. Jajdu iġbet fuq iċ-ċima tijak, ħana għaddej. Jaw jħed. Mil-mustaw kol? Mil-mustaw? Innaħa tal-musta, innaħa tal-rabat, jawek. Dawk innaħa tkilla jajduwa. U binġamma u fom mir-rejħ. Frażi oħra. Saqqi mill-loli għax l-art imgarżma. Mil-bajta ma tnaqqalx. Fej smajta? Dik espressjoni ta' Gabellot. Musti, kimmi ta' 90 sena, Alla jaħfillu milux. Kinna għedin mbajtu l-bħajra, u kaqqet nejnu. Għalli karm, għalli saqqa millu li għalli għax l-art mgarzma u l-bajta ma tnaqqalx. Għatlu ġeni paċejk. Għalli minn t-ixtaru għan, mgarzma jkun. Iksala ċizdeqsek bieċiddit. Allura meta saqqa millu li l-ma jfarrakan. U l-bajta ta' għamil l-naqal un battu t-fazzarija. X-bajta għaj? L-bajta għamlu b'xufra b'tsapuna fl-art. Fejt fawt l-tżarrija, ta' t-tifem. Umbat ma ta' jimptu t-tlieta jgħazlu l-ifra wahda minnim u jirmundawa, jgħallu l-ferma u jgħallu t-najloħra. Jirmundawa, għal-krim. Nil, inti ta' mela ħafna mal-piki pak. Iva. Għandek 11 sena, minn fejn inti? Mil-Mosta. għandek esperienza l-lum il-ġurnata minkejja li ta' żejra tiegħek, għandek esperienza kbira mal-għannejja. Id-dinja tal-piki pak, kemm hija d-dinja tiegħek ukoll? Jiġifieri, dak illi qed jitkellem fuq hu. Kapaċi titkellem fuq u inti wkoll jew qisek ġej minn dinja oħra. Inti għata għandek 11 sena. Diffiċli naqraw għax daw tar-raba' ma niftakarhomx jiena. U jiġifieri ma nifhimx ħafna fihom għalhekk. Titkellem bidjalett? Le, le. Allura, xinu li jaqdek ma dal-grupp għaw? Nek għanna grupp ta' ħbieb u veru. U inti, għajja nejdu, iż-żmien jifridna ġiftit. Imma għaw xie affarit li jaqduk maħom, ġifiri inti tħobb il-kitarra u veru. Xiktar, xinu li joġbok f'dan il-grupp? Appar laħna, eżempju, ukoll, għax hija tradizzjoni Maltija ukoll. Sewa, allura kikollok tanni inti tanni u veru. Sewa. Tanni. U kieku għandek għana tijak ġili provajt tagħmel għana tijak. Nivvintajjena. Li tivvintaj inti? Ġili nipprova imma permess li ma nagħniex spirtu pront. Intom għażejra biex naħsibha. Eħe. U x'ikun is-suġġett? Ikunu suġġetti bħal ta' karmnu hekk fuq l-istorja, fuq ambjenti tal-kampanja u hekk jew daqsxejn iktar. Daw ħafna tqal ġifieri biex niftakarhom jiena. Sewa. U biex nivvintahom imma l-aktar eżempju fuq l-istorja ta' Malta hekk kif ġara. Sewa, sewa. Xorta imma jintefgħal fuq l-istorja veru. Imma għandu waħda, it-tifel għandu waħda. Illi meta niktiblu xi ħoġa. Ara perkużu kien ktibt wieħed lajta nofs il-bejħ. Allura daħħalt erba' l-bejjeħ tal-ilma, il-ġenni li jiġbor it-tjur, il-bejjeħ tal-ħaxix u l-furnur. U lilu daħħaltu joti fastidju ta' tifel imqureb. Għadu għel, għambat sana għara għamilna bieċajna għu. U il-pravu jgħu l-ignorant. Mistoqsija għu t-weġiba. U kienet ħarġet ċelebritu għan kienet sabiħa. Il-veri jemmu marriġza tajjeb. U d-sana għamil t-lodwetti għor bajl uħxonu l-rqie. Xidar ma kalla rritu għalvin għamlu program il-li jkun fiħ. Il-veri. Senti taħna u veru. U ktibtlu uħra tajti jgħu dik tan nixxija tal-ilma, tal-għan tal-ilma ġiri. U tajtu kammil waħda. Leħli jimmum marizza, xina l-luk inti ħni ktiblu. Roni, inti it-siju ta' Nil. Ekku. Min fejn inti? Min Musta. Kem għandek żmien? 39. Titkellem bil-Malti standard u bidjalet, bidjalet bis? Bidjalet, tukum mawux iktar. Kellek semin kbir, naħseb jena fit-trawim ta' Nil? Musta dejjem miħaju. Jinkum ma karmnu, janni jena dejjem indu. Kem ilek iddu? Sinni nasib xie 24 sena. Xjol toq li ktar flana, kif il-ġibda li għandek għallana? Kif ti spiega? Ix nimin dejjem kontum, meta kien tarbija, kif kien l-ambjent l-għana jena. Kien ħanu t-maġamna, kien dejjem jannu għen. Fil-familja ma tijaj ma kien għamħetti u dilettant. Għrisht, jena għumek, jom xieħoġa kien għlatit nidok zmin minn jom xieġa. Għax l-istoria ta' dok, jimportant dok kien zaħir, eżar minn dok, il-kitarra kien tikbar minnu, u kien dajem jġri u jidok wahdu, u dok kien jilqot li wudnejja jen, kien zaħir, u darba minn mat dot tifel nieħdu miħaj, u ħattu u telajn, u kien għamma li jaxfullu u jħattu il-prajem friedu jufu Grezzju ċanċan, għatlu taħi jikkumpanja naqra Grezz, għalli mela du jidok, għatlu jiva. Għalletu tajjeb, unbaħħattu mandri l-pupa l-bubbaqra z-zurri. Mandrin provolu ġi sprejem, għallu għara d-duqqamx, u daqqem. Għallinu l-tlieta ġibu d-dur. Unbaħt il-dur għatlu, issa u smata kullħat, u għalluq tijak. U għindu kullu għallaw, baqaj fjurixi. Għallum bil-ġurnuta daqqu mil-gbur li għanna multa, nżumma. Għax, minn id-duq, b-subajħ, id-duq tajjeb. Minn u l-pinna jieda biex tiktib, mux biex id-duq. Il-pinna għaliex dik li l-Ingliżi għedu la pik tkun bicċa plastiku veru. Karmenu għet jgħamlinna metafora għalina l-pinna għeda għal minn jikteb, mux minn id-doq. Għas-pinna t-fissar zawċ affarijiet, għan ispiegaw ftit, il-pinna li tikteb u l-pinna tal-kitarra. Għet jgħidinna u koll iġurri fil-kultura tal-għana miex użanza li tuża. Il-pinna. Eħe, għal-karmnu għallin għasu veru. L-aħjar mot, l-aħjar mot jgħalli tuża il-laħam ta' s-saba u veru. U jekk ikollu bżonn id-differ. S-sabeta id-dobbel pinna għandek pinna wahda. Meta dop so bajk għandek erba' pinin ħiġu. Dik id-differenza l-hemm. U waħra, bil-kitarra ma tgħallijiex, għax il-pinna tfen finna l-kurda. U dik jikkurda baxx, jikkurda sawa skont il-leħen, bil-kużin baxx. Ej, jikkurdu li baxx. Jikkurdu li, u għal-di ma kanċi kumplija. Kan nieqaf nofsi triq. Eħe, nishtiq narġaw naqilbu ftit fuq id-dialett. Karm, inti naħseb każ interessanti li għaw oħrajn bħalek ukoll, imma inti każ naqra partikolari għax għaddejt minn iktar minn dialett wieħed, inti tlaqt bħala tifel Karkaris minn Birkirkara, veru bħali, ġifieri. Nitkellmu l-Karkaris ta' Birkirkara. Imma imbagħad inti f'ċertu żmien ħallejt il-Karkaris isek u veru. Mod kien sifert u għamilt ħamma ħafna hawnxejn. Sewa. Ġifieri xrob ċikli minn taħħem ukoll. Rilu tajtu mod niġnu żwax. Tajjeb, ġifieri għaddejna mid-dialett ta' Birkirkara. Għax, għamilna ma' ħafna hawnxejn. Għad-dialetti hawnxejn ħanejdu hekk, għall-hawnxi. Birkużu kelma waħda ngħidlek, birkużu aħna ngħidu l-beraħ l-ula. L-hawnxin jgħid qaw il-musta jgħidu pit il-bieraħ. Ix-xabki jgħidlek l-awliemis. Interessanti, li Karmnu diġa notajnieh fil-bidu ta' programm, jinnotuhom dawn id-differenzi, jisu jiġborhom. Taf tgħidilna xi oħrajn illi n-nies fi bnadi differenti jgħidhom mod differenti. L-istess bħażajthom perkużu aħna maxtura nufuha fejn tagħlef il-bejjem huma jgħidu manġatura. Ġejja mit-Taljun. Interessanti li għaliex maxtura fl-aħħar mill-aħħar hija l-kelma manġatura. Mibdula. Ġeħ maċtar mill-ħar. Imma dawk ġifiri għad baqa, ma konċna għafadin għad baqa ximkien fejn għattinna li għadhom jgħidu manġatura. Manġatura. Għattara li fejn għadda fil-istat oriġinali taħħa. Anga perkużu flok xriek, dassaqaf jgħidu xork. Xork. Għana jgħidu xriek. Perkużu, aħna jgħidu Birkirkura, il-ħwajjeċ, t-niddew. Il-musta jgħidu t-għajru. T-għajru. Aħna jgħidu l-fiskatur mtaqab. Jew mitqub. Omm il-mara, u l-mara tiegħi. Tasbu li ġrolu bħoli tgħid li qed jitlef. Qed jitlef. U minn fejn il-mara tiegħek? Mustija. Interessanti, it-Taljan jgħidu xi ħaġa l-istess perde, u veru għal-metaqwa. Issa bħall-għawċej, aħna ngħidu manxar. Il-musta. Ħabel tal-inxejr Birkirkura. Għawdi xi jgħidu perċa. Jiġifieri. Hemm ħafna. L-istess dialett. Anke l-labar tal-inxejr jgħidulhom hemmhekk jgħidulhom ċombini. Ċombini. Ċombini. U ċombini mmurru għalma ċombini ta' trajbu tal-Bizzilla. Ekku. Jiġifieri mela tlaqna minn Birkirkara ħa nerġgħu lura, eh? Xrobt ftit mill-lawċi? Mill-lawċi, imma inti toqgħod il-mosta. Ejwa. Kemm ilek toqgħod il-mosta? Sin noqgħod fuq 30 sena sewwa, naħseb il-mostin ħadd. Uħad musta, ja. Ħadd ukoll. Allura llum, xi dialett ngħidu li jitkellem Karmnu? Kieku kellek tiddeskrivi lilek innifsek. Taħlita ta' kulħadd taħseb? Naqra minn ta' kulħadd naħseb. Naqra minn ta' kulħadd. Għax ġieli huma jgħidu tuġin il-musta, jien ġieli toħroġ li tuġol. Aħna ngħidu rroġol Birkirkura, huma jgħidu rroġil. Għal ġieli toqgħod toħroġ li rroġil, oħra toħroġ li rroġol xhur ta' waħda ġifieri. U fil-familja kif inhi? Il-familja tfull kellha jitkellmu, id-dur kellha jitkellmu bid-dialett. Mbagħad meta jkunu l-iskola hux kif jitkellmu jien fuq ix-xogħol. Qed tifhem? Ma miegħi. U xi dialett jitkellmu? Musti tumhom. Għandi t-tiflu titkellem musti vjeru duk kronista jgħidlek. Din interessanti għaliex l-ewwel għalliema tal-lingwa issa tkun l-om normalment u tfal iktar ikunu għal-om mill-li mal-missier. Sakemm sa ċertu età. L-mara baqgħet mustija perfetta għall-eżek. Għandi oħtra kbira u kellha l-avulja kienet 30 sena għalliema. Għamlet 30 sena tgħallem. Id-dur bid-dialett tal-musta u ma tiċħdewx. Jien naħseb illi l-lum għandna modell perfett ta' kif kien jiġri fil-familja antika. Sewa, sa' ċertu żmien għall-inqas, fejn il-raġel kien ifittex tfajla mir-raħal. Imma jekk ma jkunx hekk, għax iktar tartu mbagħad Malta bdiet titħallas ftit iktar, u qed naraw il-pikipak li tagħlaq minn Birkirkara u żewġ il-mosta. Xorta waħda. Għax il-mosta ma żewġ il-Kanada. U jitlaq, ejja, ma rġajt lura lejn il-mosta, veru. Iġifieri, il-raġel kien iħalli r-raħal tiegħu u jmur fir-raħal tal-mara, mela tirbaħ il-mara aktarx, u il-tfali jitrabbew taħt fl-ambjent tal-mosta allura. Sewa tal-raħal. U taħt ummhom. U taħt ummhom kif qed tgħid. U din tfisser ukoll Manuel nimmaġina jiena għalfejn fiżmej kavalliri kellek immigrazzjoni tant kbira ta' ħaddiema sqallin Taljani. Iż-żewġu nisa Maltin għax kien jiġu l-ħaddiema biex jaħdmu u l-Malti xorta baqa' b'saħħtu. Mela, mela, la għaliex kien. Bis-saħħa tal-om. Kien jiġu żgħażagħ, żgħażagħ irġiel ovvjament, żgħażagħ nisa ma kinux jaħdmu dak iż-żmien ħlif id-dar. Allura kienu jiġu żgħażagħ sqallin, ikunu hawnhekk, u mbagħad jinnamraw hawnhekk jieħdu. Allura għandek il-lingwaġġ ta' snajja li jkun ġej mill-isqalli, imma fl-istess ħin l-għoliet jibqgħu jitkellmu bil-Malti. Ekku. Jintu ġani qalbi. Ħuġa waħda biss. Illi jekk niedem jitkellem musti, suq ħana għadu musti. O jitxħat il-dialetta raħal twilidu biex jitkellem bil-pulit, ma jużuħx. U jinnissaħillu li jidu. Jina għalek kun għajt jitxħat raħal twilidu dok. Kun jgħajt jitxħliw. Illa għalix. Għalix tħammar u ċek. Jekk inti ma titkellem bħal talbel, titkellem bil-musti. Fifat qabel. Il-nies kienu tinduna minn fejn hu bniedem, m'hemmx affarijiet saqsih. Mid-dialett tiegħu kien tinduna minn fejn hu. Ekku. Inti tarfu llum il-ġurnata jew le? Ikun Żejtuni narfu, Kakaliz narfu. Ma mhux tarħula kollha, aħna tant kemm tħaltu n-nies. Ma bqax. Interessanti li qed jgħid ir-Ron Emanuel għaliex de Soldanis qegħdin ngħidu għall-1750 jiġifieri 300 sen ilu. Jgħid illi saħan sitra xi kavalliri Franċiżi u jsemmi xi tlieta minnhom kienu jafu mhux biss kienu jafu l-Malti, kienu jafu anke xi dialetti u kienu jkunu kapaċi jafu dak il-Malti milli ma naħa jkun. Milli ma naħa jgħid. Daw qegħdin ngħidu? Jgħid li ma naħa fir-raħal. Ejja. Ħan nistaqsik waħda rani. Allura fil-mosta, inti hemm xi naħa mill-mosta. Illi inti tarafa tgħid dan ġej minn dik in-naħa. Jew għalik mosti wa. Mosti summa tantx iżgħu. Jared wieħed. Baqa' wieħed. Baqa' wieħed. Min-naħa tal-mit ħin iktar jitkellmu ma' għalhom. Min-naħa tal-mit huwa ir-raħal l-antik. Ir-raħal l-antik ma tħallatx summa ma tant baronin. Baqa' b'saħħtu issa. Interessanti li qed tgħidilna ġifieri qisu għandek ġeografija. Li tista' tħares lejn ir-raħal, tara l-biċċa l-antika madwar il-Knisja. Il-qalba tar-raħal. Dik aktarx il-qalba tar-raħal tibqa' dialett. U mbagħad fit-trufijiet jibdew dawk il-mostejn illi żżewġu ma' barranin. U allura l-dialett jibda jitlef ħafna, u veru. Eżatt. Jibda jitlef u jibda jitħallat. Jibda jitħallat, feż naħa tagħna, dan l-aħħar bdew ġejjin xi erba' barranin. Qabel ħadd dejjem l-istess nies hemmhekk. Min dejjem l-antika tal-mostin propja. Jiġifieri kieku kalli niġi l-mosta u ngħidu pereżempju nixtiequ nirrekordjaw mosti inti tibatni fil-qalba tar-raħal tgħid li isma'. Mhux hekk hemm l-erba' ħwienet. L-raħal l-antik fur msemmi minn ħwienet il fuq. Treq l-antika fur tiġi palmet ngħidu treq prinċipuli tar-raħal. Tal-purċessjoni insomma. Tal-isperanza. Palberg il-kura naħta fejn trajdi bajdin naħta Santa Rukku. Trabbajt ma' xudi għan fuq, kienu nġabru jgħannu għem, kien zaħir dajjem għem, għemma kien la taħraf għem. Birgużu. Għambat. Karis kien ta'. Win għat għew daw birgużu. Birgużu fluk tgħid ġiex kaxxi jew żewġ kaxxi kif jgħidu għu. Il-musta jgħidu kaxtajn, battajn. Kaxtajn ma' konġna fara. Tina ġdid dari, jgħadina dajjem n-nizzel. Kaxtajn. U ġiex bajdis battajn. Battajn nafi. Kaxtajn, għed tifem. Għed-san karrabat, ċokta sufarin għedu l-upetz. Manuel, meta l-pikipak għal kaxtajn, għed jgħajt illi differenza bej dialettu ieħor miex biss differenza lessikali ta' kliem, imma wkoll differenza grammatikali. Illum diġa qed nagħmlu, ġifieri diġa minn dak li għedna llum, ħarġu diversi affarijiet naħseb jiena. L-ewwel nett illi għandek kisra differenti. Roni għadu kif għalinna li jaraf per eżempju Żejtuni minn mosti u jarfu mhux għax jgħid xi kliem speċjali, m'għax l-istess kelma l-mod kif jitfaħħa, u veru, kun differenti. Mela hemmhekk dik ngħidulha differenza fonetika tal-ħoss sewa. Imbagħad għandek differenza inti sejjaħtilha lessikali. Eżatt, ġifieri wieħed jagħżel kelma u l-ieħor fraħar ieħor juża għall-istess oġġett kelma m'għandhax taqsam xejn magħha. sewa ma hemm kliem differenti. Imma mbagħad hemm ukoll grammatika differenti, jew morfoloġija ngħidula, jiġifieri wieħed jgħidilha kaxxa żewġ kaxxi, u l-ieħor jgħidilha kaxxa kaxxtejn. Mela l-grammatika tiegħu l-mod kif jaħdem il-lingwa issa huwa differenti. Mhux differenti għax mhux Malti bħalu, mhux ġej mir-raħa lieħor. Jew inkella kaxax. Ma kaxtajn. Kaxax imman bat jieġu ħafna, u vera. Kaxtajn, l-mustin kaxtajn. Tajdulom, tajdulom kaxtajn. Pikipak, wasalna biex nalqu, imma qabel ma ntemmu l-program tal-lum nixtiequ nisimgħu Anja minn tiegħek li fija tuża id-dialett. Ħajkkumpanjawk Nil Vassallo, Tzi Juhru Nikalleja u Fredi Grek. X'isimha l-Anja? Żewġ siġijiet battula. Dina meħuda minn novella ta' Temi Żammit. Dik sebtejwa ta' Temi Żammit u laqtitni għaddita minn jiktibet ieda sabiħa. Battu darba minn hemm taktik li moħħi billej ma stax nirqod uqom tu ktibta. Ħassem maħilna ġifieri. Mala għalija. Aħna niltaqgħu bħallum ġimgħa, kalla jrid qatt minn programm fis-sensiela Kollu Malti, sensiela ta' programmi fuq id-dialetti Maltin. Nirringrazzjawkom. Iran al dar time fa so bai what le mes el ken saya min allah hat fo tawarai hay at nara debel busta cezarane fel khoshnin gol hatem yezano Em silet kvare